ุกข์ของคนเรามันมี108,009อย่างหรือมากกว่านั้นก็ได้เหตุที่ทำให้คนเราทุกข์นี่มีเยอะแยะไปหมดมีหลากหลายกรณีพรรณนาไม่จบคนมี7,000,000,000คนก็อาจจะทุกไป7,000,000,000แบบก็ได้เราจะมากกว่านั้นเพราะคนคนหนึ่งก็ทุกหลายเรื่องหลายราวมีมากเกินไปก็ทุกมีน้อยเกินไปก็ทุกไม่มีก็ทุกมีก็ทุกแต่ถ้าจะสรุปรวบยอดแล้วก็มันก็มีสาเหตุใหญ่ๆ2 ประการอย่างที่เราได้สวดกันสาธยายกันเมื่อเช้าเมื่อครู่ก็คือว่าการประสบกับสิ่งที่ไม่รักแล้วก็พัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักอย่างเช่นเจออากาศหนาวอากาศร้อนมีเสียงดังอันนี้ก็ทุกข์แล้วบางคนเสียงมันแผ่วเบามากนะแต่ก็ยังทุกข์มีนักดนตรีเรียกคอนดักเตอร์ดีกว่าคุมวงดนตรีซึ่งเป็นวงที่มีชื่อมากอยู่ในโรงห้องฝึกอย่างดีที่เก็บเสียงแต่พอจะเริ่มซ้อมนี่ก็ต้องหยุดเพราะได้ยินเสียงคนธรรมดานี่หูไม่ได้ยินแต่เขาได้ยินเป็นเสียงน้ำในท่อระบายน้ำที่มันอยู่ลึกมากเสียงดังสำหรับเขาสำหรับหูที่ละเอียดแบบเขาก็เลยซ้อมไม่ได้เพราะว่าไม่มีสมาธินี่ก็เรียกว่าเป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งคนทั่วไปนี่ไม่ได้ยินนะหูไม่ละเอียดพอนี่ก็ละเอียดมากนี่เราประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเราจะทำยังไงในเมื่อคนเราก็ต้องเจอหนีไม่พ้นส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีหลบวิธีเลี่ยงหรือวิธีเปลี่ยนซะเปลี่ยนเช่นร้อนก็ทำให้มันเย็นซะหนาวก็ทำให้มันอุ่นซะแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ทำยังไงต้องเจอต่อหน้าต่อตาซึ่งหน้าอันนี้ก็ต้องหันมาที่ใจตัวเองแล้วล่ะก็คือประสบกับสิ่งไม่เป็นที่แล้วก็เปลี่ยนให้รักมันซะลองรักมันดูหรือพอใจมันดูอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอย่างที่เราเมื่อวานเสียงดังรบกวนมนุษย์อวกาศบนอวกาศมันเงียบมากแต่พอมีเสียงเครื่องยนต์ดังเขาก็รำคาญหงุดหงิดจะจัดการกับเสียงก็ไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะหาต้นตอไม่เจอแต่บางทีหาเจอก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันอยู่ลึก เหมือนกับเราขับรถเนี่ยบางทีก็มีเสียงดังระหว่างที่ขับนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเรียกว่าคนธรรมดาก็ต้องทนฟังมันแต่นี่ทนไปทนมาทนไม่ไหวเพราะมันมีแต่เสียงเดียวบรรยากาศก็แออัดยัดเยียดคับแคบวิธีที่จะทำใจไม่ให้บ้าหรือคลุ้มคลั่งคือทำใจชอบเสียงทำใจรักเสียงนั้นซะแล้วเขาก็ทำได้นะนึกเสียว่าเป็นเสียงเพลงพอนึกเป็นเสียงเพลงปรากฏว่าเสียงที่ดังก็หายเสียงเพลงกลับมาดังในใจอันนี้เรียกว่าทำใจให้รักมันซะหรือทำใจให้เป็นมิตรกับมันคนเราทุกข์เพราะสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ในเมื่อต้องเจอแน่ๆก็หันมาเป็นมิตรกับมันซะการที่จะเป็นมิตรกับสิ่งต่างๆอันนี้มันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งคือถ้าไม่เป็นมิตรกับมันก็ทำใจเป็นกลางทำใจเป็นกลางไม่เกลียดไม่ชังอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่พอใจเราเป็นกลางแล้วก็เราก็เห็นมันอย่างที่มันเป็นเดี๋ยวมันก็แสดงธรรมให้เราเห็นอันนี้ก็อันหนึ่งแล้วนะทุกเพราะว่าประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจอีกอันหนึ่งคืออันนี้ก็หนักเหมือนกันใหญ่เหมือนกันคือพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจพัดพรากบางอย่างก็เอาคืนมาได้หรือหาใหม่ได้แต่แม้กระนั้นระหว่างที่พัดพาสูญเสียไปก็ทุกข์แล้วจะทำอย่างไรโดยเพราะถ้าเกิดว่าต้องพัดพาจากสิ่งที่รักมากๆแล้วก็ไม่สามารถจะหวนกลับหรือหาใหม่ได้เคยเมื่อวานนี้ก็เล่าวันนี้ได้ไปอบรมที่ชุมพรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอบรมเรื่องเผชิญความตายด้วยใจสงบก็มีการบรรยายทุกเย็นก็เรื่องความตายความพัดพรากความเจ็บความป่วยแล้วก็วันท้ายก็ให้เจริญมรณสติหรือว่าซ้อมตายพิจารณาถึงความที่จะต้องพัดพรากจากคนที่เรารักเช่นทรัพย์สมบัติลูกหลานพ่อแม่งานการแม้กระทั่งตัวตนหรือชีวิตแต่แล้วก็ถามว่าจบแล้วก็ถามว่าใครบางที่พร้อมที่จะจากไปในคืนนี้ก็มีเยอะนะเกือบครึ่งที่พร้อมหลายคนก็บอกว่าทำใจได้นะแม้มีลูกก็พร้อมจะจากไปได้คืนต่อมาก็นี่คืนเนี่ยวันต่อมาก็ทำอีกกิจกรรมหนึ่งให้เขานึกถึงสิ่งที่เขารักคนที่เขารักที่ยังมีชีวิตอยู่เรื่องมา7อย่างเราเคยมาทำที่นี่เหมือนกันตอนธรรมยาตราแต่ว่าทำตอนธรรมยาตรานี่บรรยากาศไม่ค่อยดีเสียงดังรบกวนคนไม่มีสมาธิแต่วันนั้นนี่ทำที่ชุมพรก็คนก็มีสมาธิกับกิจกรรมที่ทำให้เขาเลือกมา7อย่าง7คนที่เขา จะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้ที่รักผูกพันเขียนใส่กระดาษคนหรือสิ่งละกระดาษสิ่งละแผ่นจะเป็นคนก็ได้สัตว์ก็ได้สิ่งของก็ได้หนึ่งคนหนึ่งแผ่นแล้วก็ให้สมมติว่า ก็บอกสถานการณ์เขาว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นที่ทำให้เขาต้องสูญเสียไปทีละอย่างทีละอย่างเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหว เครื่องบินตกรถชนก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้พิสดารอะไรเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วเกิดบ่อยด้วยเป็นข่าวอยู่เป็นประจำปรากฏว่าพอสมมติเหตุการณ์ไปได้แค่สองอย่างก็มีบางคนบอกเล่นไม่ไหวแล้วไม่เล่นไม่ยอมเล่นจริงๆเขาไม่คิดว่าเล่นนะเขาคิดว่าจริงก็ถึงไม่ยอมก็ทำไปขั้นตอนถึงท้ายถึงห้าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ห้าก็เหตุการณ์ที่หกก็บอกว่าตอนนี้แต่ละคนก็เหลือแค่อย่างสองอย่างหรือคนสองคนอันนี้ก็บอกมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเช่นสึนามิกวาดอันนี้ก็ให้ผู้จัดเนี่ยไปเก็บกระดาษที่เหลือแต่ละคนก็เหลือแผ่นหนึ่งสองแผ่นจากเดิมที่มีเจ็ดก็เหลือสองเหลือหนึ่งแทนที่จะให้แต่ละคนเก็บเองก็ให้ผู้จัดเนี่ยไปเก็บใบหนึ่งบ้างสองใบบ้างไม่มีการบอกล่วงหน้าว่าจะเก็บกี่ใบก็มีคนหนึ่งไม่ยอมเลยนะกลุ่มกระดาษไว้แน่นไม่ยอมให้เก็บอีกคนหนึ่งพอกระดาษถูกเก็บไปเขาก็ไปคว้ากลับมาแล้วก็ร้องไห้ไม่ยอมไม่เอาไม่ให้เอาไปเด็ดขาดก็เรียกว่ายื้อกันใหญ่ไม่ยอมเรียกว่ามีอาการแตกต่างกันบางคนก็ร้องไห้บางคนก็ยอมแต่ก็ร้องไห้บางคนก็พยายามสลับกระดาษเพื่อให้กระดาษใบท้ายๆเพื่อให้ผู้จัดนี่ดึงเอากระดาษที่หรือแผ่นที่ตัวเองรักน้อยที่สุดไปก็มีการโกงเงินบ้างอะไรบ้างก็เห็นเลยว่าอาการของแต่ละคนนะก็เรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้นะหรือว่าไม่พร้อมที่จะยอมรับนะกับความพัดพรากและสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สมมุติทั้งนั้นแต่ว่าหลายคนที่เป็นจริงเป็นจังมากเขียนแค่กระดาษแผ่นเดียวนี่ที่เขียนชื่อลูกของตัวเองเขียนชื่อสามีของตัวเองเขียนชื่อพ่อชื่อแม่บางทีไม่ได้เขียนชื่อเขียนแค่แม่หรือพ่อหรือลูกเขาบอกว่าทำใจไม่ได้เสียสูญเงินเป็นหลายคนแล้วก็ที่น่าสนใจคือว่าหลายคนก็ก่อนนั้นคืนก่อนนั้นก็บอกว่าพร้อมจะไปแต่ว่าพอเจอกิจกรรมนี้เขากลับไม่พร้อมที่จะยอมรับความพัดพรากของคนที่ตัวเองรักแล้วก็อินกับมันมากแค่กระดาษแผ่นเดียวก็ไม่ยอมให้คนไปเก็บยื้อเอาไว้เหมือนกับว่ากระดาษแผ่นนั้นคือดวงใจของตัวเอง อันนี้ก็เห็นเลยว่าประการที่หนึ่งนี้นอกจากจะไม่พร้อมแล้วก็ไปติดสมมุติมากไอ้กระดาษแผ่นนั้นก็คือกระดาษแต่ว่ามันก็คือสมมุตินั่นเองสมมุติที่หยาบมากด้วยแต่ก็ไปคิดว่าแผ่นนั้นแหละคือรูปของตัวอันนี้ก็เรียกว่าทั้งยอมรับความจริงไม่ได้คือความพลาดพลาดสูญเสียแล้วก็ติดสมมุติอย่างเหนียวแน่นมากก็เจอแบบนี้มาหลายต่อหลายกิจกรรมหลายครั้งแล้วก็ส่วนหลายคนก็เป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเปล่าๆก็ผ่านการพูดการคุยการเตรียมใจมา 6-7 วันแล้วบางคนก็บอกว่าพร้อมแต่พอทำกิจกรรมนี้เสร็จบอกว่าไม่พร้อมแล้วทีแรกนึกว่าพร้อมไปถึงลูกอยู่ก็โอเคแต่ตอนนี้ก็ไม่พร้อมแล้วเพราะจริงๆก็รู้ว่ายังไม่ได้ทำอะไรกับลูกอีกหลายอย่างนั่นพอสมมติว่าลูกจะต้องไปขึ้นมาจากเหตุการณ์โน้นเหตุการณ์นี้ทำใจไม่ได้รู้ว่ายังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำให้เขาหรือทำกับเขาอันนี้มันก็แสดงเห็นว่าเนี่ยความมันทำให้เห็นตัวเองว่าแต่ละคนว่ามีความไม่พร้อมสำหรับการพลัดพรากสูญเสียซึ่งน่าเป็นข้อดีนะก็คือในเมื่อรู้ตัวเองเนี่ยไม่พร้อมก็จะได้เห็นว่าแล้วทำไงถึงจะพร้อมที่จะพร้อมในเวลาต่อมาหรือพร้อมในอนาคตเพราะไม่งั้นนี่ก็จะเสียใจมากนี่แค่กระดาษแผ่นเดียวนะกระดาษแผ่นเล็กๆด้วยก็ยังฟูมฟายทั้งนี้จะเป็นสมมุติเหตุการณ์ก็สมมุติกระดาษก็สมมุติแต่ถ้าเจอของจริงก็จะไม่เสียผู้เสียคนยิ่งกว่านี้เลยอันนี้ก็เป็นกระจกสะท้อนตัวเองทำให้รู้ว่าจะต้องไปเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรการเตรียมตัวเตรียมใจอย่างหนึ่งก็คือการตระหนักถึงความจริงว่ามันต้องเกิดขึ้นหลายคนไม่เคยคิดในเหตุการณ์สมมุติเหล่านี้หรือไม่กล้าคิดด้วยซ้ำไม่กล้าคิดว่าตัวเองต้องสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่ไม่กล้าคิดเพราะกลัวว่าเพราะคิดว่าถ้าคิดแล้วมันจะเป็นการแช่งเขามันจะเป็นอัปมงคลไม่กล้าพูดถึงถ้าคนไทยเราหรือจะเรียกว่ามนุษย์ทั่วไปก็ได้เนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดถึงความจริงเท่าไหร่ทั้งที่รู้อยู่กับใจว่ามันต้องเกิดเช่นความตายของตัวเองหรือว่าความตายของคนที่ตัวเองรักก็ไม่ยอมพูดใครพูดนี่ก็โกรธเขาลูกจะพูดถึงความตายของตัวเองให้แม่รับรู้เพื่อได้ทำใจแม่ก็โกรธลูกว่าพูดทำไมอัปมงคลนี่ขนาดลูกพูดถึงความตายของตัวเองนะถ้าลูกพูดกับแม่ว่าให้รู้เตรียมใจถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับแม่ยิ่งคงหนักเข้าไปใหญ่มีความตายของหลายคนที่ก็รู้อยู่ต้องเกิดแต่ไม่ยอมพูดของคนที่เรารักอันนี้เราเป็นการที่ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็พยายามลืมก็เลยไม่ได้ทำใจพอเจอกิจกรรมนี้เข้าไปบางคนก็ไม่ยอมเล่นเลยนี่ก็เป็นการปฏิเสธความจริง ทั้งที่มันก็เป็นแค่สมมุตินะแต่ว่าแม้แค่สมมุติก็ยังเล่นต่อไปไม่ได้ต่อต้านทั้งที่เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมได้ยินได้ฟังเรื่องความพัดพาความสูญเสียความไม่กี่หลังยากยิ่งของชีวิตได้ฟังมาแต่ว่าฟังแบบลอยๆคือไม่น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าไอ้ที่ไม่กี่หลังเนี่ยก็คือตัวฉันนะไอ้ที่ไม่กี่หลังเนี่ยคือตัวพ่อแม่ผัวเมียแล้วก็ลูกหลานฉันนะคือถ้าไม่น้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องลอยๆส่วนใหญ่เวลาเราฟังธรรมะเราก็ฟังแบบลอยๆก็คือว่าเป็นเรื่องนามธรรมไม่ได้โยงเข้ามาว่าจะต้องเกิดขึ้นกับตัวฉันจะต้องเกิดขึ้นกับคนที่ฉันรักหลายคนก็รู้ว่าความเจ็บความป่วยเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอพูดตัวเองเป็นมะเร็งก็ทำใจไม่ได้ฟูมฟายทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันฉันทำความดีให้ทานรักษาศีลมาทำไมต้องเป็นฉันคือไปคิดว่าถ้าทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วต้องไม่ป่วยต้องคิดแบบนั้นคิดไปขนาดนั้นเชียวอันนี้เรียกว่าใกล้ชิดธรรมะแต่ว่าไม่ยอมเข้าใจก็รู้ว่าความป่วยธรรมดาบางทีก็สวดอยู่ประจำเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมกับความเจ็บไข้ไปไม่ได้แต่มันเป็นแค่พูดด้วยปากหรือใช้เหตุผลไม่ได้น้อมเข้ามาให้มันลงเข้าไปถึงใจพอเจอเข้ากับตัวนี้ก็รับไม่ได้โดยที่ไม่นึกว่าโอ้ยแม้กระทั่งพระอรหันต์นี่ก็ยังเป็นมะเร็งทำไมตัวเองแค่ถือศีล5ทำไมถึงจะวิเศษวิโสกว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการฟังธรรมการเรียนรู้ธรรมแบบที่เราไม่ทราบซึ้งถึงใจจริงๆไม่น้อมเข้ามาใส่ตัวพูดง่ายๆไม่โยงเข้ามาถึงตัวเองว่าไม่ต้องเกิดขึ้นแล้วก็ไม่กล้าคิดให้มันหรือไม่กล้านึกภาพเอาไว้เพื่อที่จะซ้อมใจเอาไว้ให้การคิดเผื่อนี่สำคัญนะคิดเผื่อไว้ใจจริงคิดเผื่อนี่มันก็ยังไม่ถูกนะเพราะว่าคิดเผื่อหมายความว่าอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เช่นไปให้หมอตรวจหมอก็นัดวันตรวจหมอก็นัดวันไปรับผลเอาละเดี๋ยวฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่ากังวลขึ้นมาตลอด3วันก็ที่ยังไม่รู้ผลนี่ก็ทุกข์แล้วแต่พอลองคิดเผื่อไว้บ้างว่าเออเดี๋ยวอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะคิดเผื่อไว้มันก็ดีถ้าเกิดว่าหมอว่าเป็นมะเร็งก็มันก็อย่างน้อยก็ทำใจไว้บ้างแล้วคือคิดเผื่อไว้แล้วแต่ถ้าไม่เป็นมะเร็งเป็นแค่เบาหวานก็ยังยิ้มขึ้นได้คิดเผื่อนี่มันก็มาใช้ได้กับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บว่าเป็นโรคนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าความพัดพาสูญเสียความตายนี่มันจะใช้ว่าคิดเผื่อไม่ได้เพราะว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเผื่อนี่อาจจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แต่ความตายมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ต้องทำใจเอาไว้จะเปลี่ยนจากว่าจะใช้วิธีการอย่างพูดข้างต้นก็เมื่อกี้ก็ผมไม่ได้บอกว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็รักมันซะมันก็ไม่ทุกข์ทำงานไม่ชอบงานเป็นทุกข์กับงานก็ลองรักงานเสียหรืออยู่กับใครสักคนที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ก็รักเขาซะมันก็พอได้อยู่แต่ว่าพัดพาจากสิ่งที่รักนี่จะเปลี่ยนเป็นไม่รักเขานี่มันก็ยากจริงก็ทำมันก็เป็นวิธีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีใครคิดจะทำหรอกคนรักแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม่รักเขามีอันเป็นไปมันก็เลยไม่ทุกข์แต่นั่นก็คงไม่ใช่ก็ใช้วิธีการเผื่อการเตรียมใจไว้นึกเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งต้องเกิดขึ้นกับเขาก็ทำใจเอาไว้หรือวิธีนึงก็คือว่านี่ก็ ยากขึ้นไปหน่อยคือการที่ไปไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าขอเป็นของเรานี่เราทุกข์เพราะว่าเรายึดไปว่าเขาเป็นของเราใครก็ตามที่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเขาด้วยอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ก็รู้ว่ามีคนโน้นคนนี้ตายแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นเพื่อนเราญาติเราพ่อแม่เราเราก็ไม่ทุกข์คนตายที่เสฉวนตายไป500,000 คนเราฟังข่าวก็เออเฉยๆก็อาจจะเสียใจนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็ลืมเพราะว่า500,000 คนนั้นไม่ได้เป็นอะไรกับเราแต่เพียงแค่เรารู้ว่าญาติของเราไม่สบายป่วยเป็นมะเร็งยังไม่ทันตายเลยนะก็ทุกข์เสียละเพราะว่าเขาเป็นญาติของเราเป็นเพื่อนของเราเป็นหรือเป็นลูกของเราเป็นพ่อแม่ของเราไอ้ความสุขเป็นของเรานี่มันมีพลังมากมันให้ทั้งความสุขและความทุกข์ที่ทุกข์กับความสูญเสียพัดภาคหรือแม้กระทั่งที่เสียใจเสียสูญไปกับกิจกรรมที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็เพราะว่ามันความยึดมาเป็นของเรายึดเหนี่ยวแน่นจนกระทั่งแค่กระดาษแผ่นเดียวก็ยังเป็นเอาจริงเอาเป็นจริงเป็นจังว่านั่นลูกของเราใครจะมากระดาษแผ่นนี้ไปไม่ได้นี่ว่าความยึดมาเป็นของเราอันนี้คือตัวการที่ทำให้ทุกข์มากถ้าว่าเราลองลดความยึดมั่นถือมั่นลงหรือพิจารณาเห็นความจริงว่าจริงเขาไม่ใช่ของเราจริงมันไม่ใช่แค่เขาอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างด้วยไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราในความหมายที่ว่าควบคุมบัญชาไม่ได้ไม่สามารถที่จะควบคุมให้เป็นไปดังใจปรารถนาได้เขาเองก็มีชีวิตของเขามีความคิดสติปัญญาของเขาเดี๋ยวว่าแต่เขาเลยตัวเราเองไม่ตั้งความคิดของความคิดในหัวยังควบคุมไม่ได้อยากจะให้มันหยุดฟุ้งซ่านมันก็ไม่ยอมหยุดอยากให้มันหายโกรธมันก็ไม่หายโกรธอยากให้มันหายเหงามันก็ไม่ยอมหายเหงาสั่งมันไม่ได้ทั้งกายและใจนี้สั่งไม่ได้สักอย่างถ้าพิจารณาแบบนี้มันก็ช่วยลดความยึดมั่นถือมั่นไปได้อาจารย์วุฒาบอกว่าเนี่ยมีได้แต่ว่าอย่าให้มีผู้มีโดยไม่มีผู้มีหรือว่ามีโดยไม่มีใครมีนี่ถ้าเขียนเป็นกลอนเอาไว้ถ้ามีไม่เป็นนี่มันเกิดความเป็นผู้มีขึ้นมาฉันมีโน่นฉันมีนี่ฉันมีลูกฉันมีพ่อฉันมีแม่หรือว่าไปยึดเป็นของฉันท่านพูดว่าเนี่ยถ้าอยากทุกข์ก็อย่าไปประยุกต์สิ่งทั้งปวงเป็นของฉันประยุกต์สิ่งทั้งพองเป็นของฉันคือปรุงแต่งนั่นเองปรุงแต่งว่าสิ่งต่างๆเป็นของฉันอันนี้มันไม่ได้ใช้วิธีคิดเอานะคิดเอาก็คงไม่พอแต่ว่าพิจารณาอยู่บ่อยๆหรือว่าเตือนตนอยู่บ่อยๆก็เป็นขั้นแรกในการที่จะวางความยึดมั่นถือมั่นเตือนตนอยู่บ่อยๆว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมได้มีก็มีให้เป็นโดยไม่ยึดเป็นของฉันอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะช่วยทำให้เราสามารถจะรับมือความพลัดพรากสูญเสียได้ค ือเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นถ้าไม่เตรียมตัวแล้วพอเกิดขึ้นแล้วนี่ก็เสียศูนย์ไปเลยไม่ใช่แค่ศูนย์เสียอย่างเดียวเสียศูนย์ไปด้วยยิ่งยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งเสียศูนย์หนักจนทั้งเสียผู้เสียคนไปก็มีอยู่มากอันนี้เป็นเรื่องการเตรียมใจไว้อยู่เสมอแต่เตรียมใจให้ดีจะได้ผลก็ต้องเตรียมตัวหรือเตรียมเขาด้วยเช่นทำกับเขาปฏิบัติกับเขาอย่างดีอะไรที่ควรทำก็ทำกับเขาดูแลเขาให้เวลาเขาหรือว่าสอนเขาให้เขารู้ให้เขาเตรียมใจด้วยแล้วก็มีคนบอกเนี่ยหลังจากแต่กิจกรรมนี่หลายคนก็คิดว่าเออกลับไปนี่ต้องไปเตรียมใจเขาด้วยเพราะว่าถ้าเขาทำใจไม่ได้เขาก็ทุกข์เหมือนกันนะแม้ว่าเขาต้องทุกข์ที่เขาต้องจากไปซึ่งก็ทำให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่หรือคนที่เป็นลูกทุกข์เข้าไปใหญ่ที่ลูกของตัวแม่ของตัวพ่อของตัวนี้ทำใจไม่ได้กับความตายที่เกิดขึ้นกับตนจากกิจกรรมนี้ก็แปลมีบางรายสิ่งที่เหลือไว้สุดท้ายสิ่งที่หวงแหนที่สุดนี่ก็ไม่ใช่คนเป็นสัตว์เลี้ยงก็มีเป็นของก็มีนะมีคนหนึ่งนี่เหลือสองอย่างสุดท้ายคือแม่กับข้อมูลในคอมพิวเตอร์แล้วก็ถามว่าเลือกอะไรเหตุผลก็บอกว่าต้องสิ่งสุดท้ายที่จะเหลือไว้ก็คือแม่แต่ในใจส่วนลึกจริงๆเนี่ยเขาบอกก็เลือกสิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้ก็คือข้อมูลในคอมพิวเตอร์แล้วพอมาเห็นตัวเองยอมรับพอมาเห็นตัวนี่มันก็ทุกข์เนี่ยบางคนยอมรับไม่ได้นะว่าเฮ้ยฉันเลือกแม่มากกว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์คนที่ยิ่งคนที่รู้ธรรมะฝึกธรรมะปฏิบัติธรรมก็จะยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยเลือกข้อมูลในคอมพิวเตอร์มากกว่าเลือกแม่แต่คนนี้เขาซื่อตรงดีถึงแม้ว่าในหัวด้วยเหตุผลนี้เลือกแม่มากกว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์แต่ในใจเขาเนี่ยมันมีความผูกพันกับข้อมูลหวงแหนข้อมูลมากกว่าแม่พอรู้นี่ก็ร้องไห้นะร้องไห้ด้วยความเสียใจว่าไม่ได้ร้องไห้ในวงนะแต่ร้องไห้หลังจากนั้นมาใคร่ครวญแล้วยอมรับตัวเองแต่ก็ยอมรับไม่ได้นะถึงร้องไห้รู้สึกผิดแต่ก็อย่างน้อยเขาก็มีความซื่อตรงว่าเขาจริงๆเขารักข้อมูลคอมพิวเตอร์มากกว่าไม่ใช่รักหวงแหนแล้วก็มาถามตัวเองทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็พบว่าเพราะข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยคือทุกอย่างที่เป็นตัวเขาถ้าข้อมูลหายวิทยานิพนธ์หายบทความบันทึกต่างๆหายก็เหมือนกับว่าเขาไม่มีตัวตนเหลืออยู่เลยความเป็นความเป็นซัมบอดี้มันหมดไปเลยมันเป็นแค่โนบอดี้อันนี้นี่เป็นความนี่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดความหวงแหนที่ลึกซึ้งที่สุดความต้องการเป็นซัมบอดี้ให้ความสุขความยึดมั่นของเรายังไม่หนักแน่นเท่าความสุขเป็นตัวเราความต้องการที่จะประกาศตัวตนให้ใครรู้ว่าฉันมีอยู่มีตัวเองอยู่แต่ว่าข้อมูลหายมันก็เหมือนกับว่าไม่สามารถจะประกาศให้ประกาศตัวตนให้ใครรู้ได้ข้อมูลคือสิ่งที่ยืนยันความเป็นตัวฉันว่าฉันมีอยู่แล้วก็ฉันก็เป็นคนเก่งด้วยอันนี้แหละที่มันน่าเนี่ยคือสิ่งที่คนเราหวงแหนที่สุดคือความเป็นตัวฉันรักแม่จริงก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ที่จริงคือรักตัวมากกว่าแล้วพอรักตัวถึงกลัวตายมีคำว่ารักตัวกลัวตายนี่เขาก็เห็นแล้วโอ้ฉันนี่รักตัวมากกว่า รักแม่เพราะรักตัวนี่แหละถึงหวงแหนข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพราะมันคือทั้งหมดของที่เป็นตัวฉันที่แสดงความเป็นตัวฉันก็สมมุติทั้งนั้นนะแต่มันก็ไม่ต่างจากที่ไปยึดในกระดาษแผ่นหนึ่งว่าเป็นแม่ฉันเป็นลูกฉันให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์คือสมมุติที่ยึดมั่นที่หมายมาเป็นตัวฉันอันนี้ก็นี่คือสิ่งที่มันอยู่เบื้องลึกแต่เขาก็ซื่อตรงแล้วก็ฉลาดพอที่จะเห็นตรงนี้พอเห็นตรงนี้มันหลุดได้นะเรานี่มันยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เยอะแล้วก็เห็นว่าความเป็นตัวฉันนี่มันสำคัญกว่าของฉันไอ้ที่ยึดทั้งหลายว่าเป็นของฉันของฉันในส่วนหนึ่งก็เพื่อยืนยันความเป็นตัวฉันนั่นเองสิ่งที่เป็นของฉันคือสิ่งที่เป็นส่วนขยายความเป็นตัวฉันรถของฉันบ้านของฉันก็คือส่วนที่ขยายตัวฉันให้ดูโดดเด่นเป็นซัมบอดี้พอเห็นแล้วก็อย่างน้อยก็รู้แล้วไอ้นี่คือรากเหง้าคือปัญหาเขาก็เห็นตัวเองก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาอันนี้แหละมันก็เป็นการบ้านที่ต้องไปจัดการต่อไปอย่างน้อยก็ดูแลควบคุมไม่ให้มันออกฤทธิ์ออกเดชมากไอ้ความเป็นตัวฉันของฉันนี่รู้อยู่ว่ายังสลัดไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้แต่ว่าก็อย่างน้อยก็รู้แล้วว่ามันคอยชักใยอยู่เบื้องหลังที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็คอยควบคุมไม่ให้มันมีพิษสงมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้จักต้องเท่าทันเอาละอันนี้ก็พูดกันเท่านี้ครับ